Bueno, pois agora nesta hora que non chegamos á primeira, á segunda, bueno, agora nesta primeira media hora. Eso, a primeira media hora. Pois vamos a falar con un rapaz e darlle a benvida como primicia, aí tiene estas ondas de Radio San Boi, e vamos a falar con un rapaz ali de Becerrea, un rapaz que, en fin, que ten moito currículo, bueno, é de Cuadalla, pero isto está pegado a Becerrea, eu digo Becerrea porque é o concello. Bueno, bueno, hai que ser precisos, que Cadoalla, que é o mismo, non é o mismo. Darlle benvida a entonces a David. Moi boas tardes, David. Moi boas tardes os dous, que tal está? Moitas grazas. Aquí desde Cadoalla, desde Cadoalla a Galegos Novais. Bueno, sí. Fíjate tú como chegamos, ves? Sí. Temos os estudios cheos, é dicir que virtualmente, pero temos os cheos. Escuitademe ben. Claro que sí. Estupendamente. Claro que perfecto. Sí. É un momento extraordinario. Bueno, no, xa te coñecíamos de oídes porque a nosa correspondente Fernanda Fallana Neira, pois xa nos deu noticias túas, presentounos moi agradablemente a túa traxectoria, sabemos da túa inquedanza, pero ti eres un artistazo, según te entendido, sabemos que eres un artistazo. Como estás agora de nesta pandemia, neste traballo, ou mellor agora un poquinho recluído, non? Pois mira, o certo é que agora estou parado con respecto ao meu mundo profesional, non? Claro. Pero, como tú dixeche, dame moito pola vena do artisteo. Entón, agora deume por aprender a tocar a guitarra, empecé onte. Dixe, bueno, vou ocupar o tempo, e despois deume por volver a facer dibuxos, e a facelos co pirograbado, que me enseñou miña mai. Anda, jolín, falando da túa nai, tamén é outra artistaza, porque, según teño entendido, fai uns paneles de información extraordinarios, non? Sí, enseñoume ela a tallar madeira, ou, bueno, máis ben, eu vina ela, despois aprendín eu o meu modo. Heredei dela esa vena artística, porque despois, o de facer letreiros de madeira, e eso fago, pois aprendín mirando para ela, o de co pirograbado, aprendín eu solo pola miña conta, díxeme, isto é un pirograbado que uso para facer adornos nas carabillas. E eu dixen, pois, isto podo usalo para dibujar. E ainda hoxe estuve facendo un retrato a un amigo meu, para o seu cumple, que é o lunes que ven. Moi ben, moi ben. Pois felicitacións e parabéns por a parte que che toca. E o mesmo, home, ese autodidactismo é o que che dá, non sei, forzas para poder continuar, como xa seguro que tes unha base musical, lóxicamente o feito de ti aprender a tocar un instrumento ou outro, pois venche máis ou menos doado, non? Sí, as miñas irmás tocaban a guitarra, tocaban outros instrumentos, pero a min empezoume a chamar con 10 anos a atención un pouco a música tradicional, sempre me chamou máis atención, é o que realmente podo dicir que controlo máis. Isto da guitarra é porque é un instrumento que sempre me interesou e dixen, pois agora que teño tempo, pois vou aprender. Claro, pero nunca está de máis. Sí, sempre fui gaiteiro, que é o único que fun a clases de gaita, pero despois o que é cantar, tocar a pandereta, tamboril e eso, autodidacta de todo. Aquí levamos autodidactismo hasta o fin do mundo. Pois alegro-me moitísimo, de verdade. Bueno, contanos algo da túa historia artística, porque os nosos ointes, bueno, os que escoitaron sempre en Galicia pode ser que se enteraran de alguna cosa, pero os nosos ointes de Galegos Novais non saben da túa trayectoria. Non sei, contanos algo, contanos. Pois mira, eu son un rapaz que sempre me tirou a vena artística, pero non sabía nin por onde nin como chegar a ela, non? E a vida foime levando por outros camiños, como era, pois, eso, facer unha carreira para despois opositar para ter un traballo fijo, que xa me diredes vos que utopía no siglo XXI. E ao final a carreira artística foise cruzando no meu camiño. Cando estive en este brano certame, preguntáronme como definiría a miña vida, eu definiría como unha consecución de maravillosas casualidades, non? Sí. Eu estaba estudiando a carreira e no verán do 2017 colléronme de gogó nunha festa en Salamanca. Despois E claro, e xa dicen, Dios, como me gusta isto. Despois, un mes despois, dixme miña mãe, David, por que non miras no Facebook un casting que haya para unha película que seguro que te collen? E xusto mirei desde o seu móvil, que estaban grabando La sombra de la ley daquel momento, en Lugo, e buscaban rapaces entre 1,80 e 1,85 para facer de policías dos anos 20. E mandei unha foto de antes que fun de festa ás festas de Castro. E colleronme. Moi ben. E gustoume tanto que dixen, eu isto creo que podo compaginar perfectamente ca carreira. Os dous meses presenteime a un casting ali na Facultad de Comunicación Audiovisual, colleronme de protagonista, e fun facendo castings, íbanme collendo, iba conocendo xente, e despois, o último ano de carreira, que quizás foi tamén outro punto clave, colleronme cando estaba cas prácticas para gravar a Estiva, que é unha serie de televisión de Galicia, na que fixen de policía, e eso foi o que me fixo decidirme a tirar por este mundo, porque a min algo que me mataba era chegar aos 40 anos, por exemplo, con un traballo fijo ou como fora, e decir, que pasaría se realmente intentara, cando acabei a carreira con 22 anos, o que realmente me gustaba, non? Que era esta vena de interpretación, da radio, da televisión, de todo que ten que ver, de todo que engloba o mundo faranduleo, como me gusta chamarlle. E decidín por eso. Acabei a carreira en junio de 2019, e desde entonces aí estuve formándome, pouco a pouco facendo cousas, a verdade é que moi ben. Estar no candelero, pues, noraboa, parabéns, estar no candelero fai falta porque precisamente así é como te chaman e así é como tú podes coller tamén un pouquiño de famoseo, claro, entre comillas, non? O caso é que tamén estás seleccionado, polo menos, dixeron que ti ibas a ser un míster, non? A nivel español. Xa fun, afortunadamente xa o fun. Bueno. Xa se acabou. Xa, bueno. Estaba deseando que acabara 2020 para poder quitalo xa das redes sociais. Porque, tamén servir un pouco, tamén para un pouco máis claro, de visibilidade, non? Claro, a ver, eu, no momento no que me chamaron, como dixeron, entrou un ataque de risa, e cando chamei a miña irmá maior tamén nos iba mal da risa. Pero eu tiña moi claro no primeiro momento que eu quería usalo para darme a conocer en Galicia. Aí está. E podo visual aquí, xa está. Dixen, a eu non quero ganar, Dios me libre, aparte non me sinto moi identificado cos valores que antes de estar aí pensaba que defendía ese tipo de concurso. Si é certo que despois, unha vez que te ves aí dentro, é todo diferente, porque ves que hai compañeiros que sí que é certo que van a ganar ou van a competir, e hai outros que van como a min, ou como a iba eu, que era, pois eso, a vivir a experiencia, a disfrutar e a pasalo genial. Eso fíxeme levar grandes amigos, é unha experiencia inolvidable. Eso foi o que me abriu as portas ao programa. Moi ben, moi ben. De verdade que... Porque tamén colaboraches... penso que nun programa que se che, quen anda aí, este programa que se facía, quen anda aí. Efectivamente, aí estiven de colaborador desde septiembre deste ano pasado hasta diciembre, que decidín deixar o programa, creía que era o mellor momento. E moi ben, foi unha primeira experiencia como colaborador dun programa de televisión moi boa, xa sei... Se salen novos proxectos, xa sei o que quero, xa sei o que teño que pedir, xa sei o que me gustaría facer e como enfocalo. É moi ben, sentime moi cómodo desde o primeiro momento e creo que foi adecuado deixalo no momento oportuno. E tamén outro, tamén participando en Gades, desto de viramos como a galegos tamén, non? Sí, este ano puxenlle voz o anuncio de Gades e a varias cuñas para a radio tamén de Gadis, sí. Moi ben. A dobraxe tamén é outro mundo que me apasiona, que me encanta moito. Sí. Exactamente. De Gadis, eu digo isto de Gadis por culpa de que me mandaron a túa voz. Sí. Dice, a ver se conoces a este chico e tal, que é de Cieve Cerreao e tal. E digo, eu digo David Zada, e digo, é de Cuadalla. Cadoalla, sí. Quería preguntar unha cousa, así, unha pequena Si te parece, David, tens que ter asesores para que ti poidas ir tamén vaciando, porque algunhas persoas tamén se poden aproveitar da figura de unha persona, e tamén é conveniente que ter asesores. Dicía Fernanda que tiñas unha persoa que te axudaba a, como, non sei, para poder decidir e tal, pero que si é certo é que hai que ter moitísimo cuidado, porque hai aproveitados, entre comillas, de personas como a ti. A ver, en todos lados hai xente que se intenta aproveitar dos demais, pero unha cousa que decía no vídeo de presentación do certame, que claro, outra cousa que tamén tiña moi claro, que eu quería mostrar os meus orixes, de onde era e como era, non? É que, tendo tan claro de onde veño, e tendo a suerte ter a familia que tiven, que me educaron cos valores cos que me educaron e tal, non me preocupa que alguén queira pues, intentar aproveitarse ou que incluso poda perder os pés da terra, non? Que poda perder un pouco a noción de onde estou. Entonces, por esa parte, bueno, si ven alguén a intentar aproveitarse, pois non sei. Supoño que me darei conta, se non, pois aprenderei pa próxima. Claro. De momento non é algo que me preocupara, e sí que é certo que nota xente, pois que antes, cando eu na miña adolescencia, pois que tuvera moitos complexos, pasara bastante mal, se rían de min, e que ahora vellen a falarme como dicindo, ahora me digo de toda a vida, e eu digo, ostras, pero é que igual cando tiña 15 anos, igual te rías de min, sabes? Sí. Bueno, pues aí é onde podes aproveitar a túa experiencia e o teu bon facer para poder despois decidir qual é o que mellor pode servirche para a túa profesión. Bueno, o caso é que serviráche todo o que estudiaches e o que sigues practicando tamén, que seguro que tamén sigues formándote, non? Sí, agora estou formándome no curso de actoral de Fernando Tato, que é quizáis a mellor escola de adestramento actoral que hai en Galicia, é verdade que me sinto super ben. É un fin de semana moi duro, porque estás sábado e domingo, de 10 da mañá a 8 da tarde, case emocións a flor de pel, pero é que te sintes tan ben, sabes? Sintes claro. Que estás crecendo, que te estás formando, entón non hai nada tan satisfactorio como sentir que estás facendo o que realmente o corpo che pide. Ainda que non durmas en todo o fin de semana, ainda que estés aí reventado, pero buah. Sí, compre si o disfrutas, compre dedicación, pero despois tes os froitos vendo que hai persoas que te solicitan e que ao mellor tamén podes entrar noutros niveles de actividade artística que tamén che poden servir, e non descartas ninguna, seguro. Ai, non descarto absolutamente nada. Se é certo que a miña prioridade é a interpretación, é o que me considero, é o que máis me motiva como actor, pero a doblaxe, a televisión, a radio, o debuxo, a música, son facetas que me encantan e que non lles pecho a porta, porque pechar esa porta sería unha locura. Dios mío. Claro, non. Eso nunca. Agradecemos moitísimo a túa participación de hoxe connosco. E ademais, continuamos sacándoche cousas, debullando cousas da túa profesionalidade. Decíame, Armando, que o mellor éramos capaces de provocarte para que nos cantaras algo. Porque ti tocala tamén a pandeireta, non? Canto vos escuchai, sí, pandereta, tamboril, pues, cuncha... Pues, o mellor, pode servir para podértela aí en antena... Bueno, despois na nosa páxina seguro que o colgamos. Vas antes de tocar, que vos enseñe que teño aquí os tacos de madeira que fago co pirograbado, si queredes. Ah, pues claro que sí. Sí. Un retrato que lle estuve facendo... Que maravilloso. Sí, señor. Se ve... Despois este é un bando que lhe fixen a unha amiga miña. Sí. Ese tendo no Facebook. Oíxe, eso leva un bocadiño de tempo, Sí, pois pues, é que estou aquí na casa aburrido, yo como son un ser nocturno, pois pola noite poño música no fondo e poñeme a dibujar en tacos de madeira. Levo un chisco de tempo. Eu dediqueime nunha ocasión, bueno, que atendo a profesora que tiñamos, Amelia, pois axudábanos a facer cousas interesantes con respecto ao pirograbado, e sí, compre un poquinho de dedicación e separarse un poquinho da madeira, porque ole, verdad? Cando estás une moi ben. Sí. Pues si están acostumbrados, claro que sí, claro que sí. Paule, que da gusto. Sí, sí, sí. Enseño aquí a pandereta, si queréis, toco bueno, luego un cachiño. Bueno, claro, pues nada, un claro. Cachiño. Nos encanta. Nosotros está cantando un cachiño. Ya verás que faremos de claca con medivido. Vou tocar logo a canción que me fixo ganar a prova de talento no certame, a parte dela, vale? Moi ben, moi ben. Para bailar viva rengo, para cantar venta nueva, para cantar viva rengo, para cantar venta nueva. Para ver reñas bonitas, viva o meu pueblo de Estela. Para ver reñas bonitas, viva o meu pueblo de Estela. Toca pandereta, toca, que no me te derripar. Toca pandereta, toca, que no me te derripar. Que me quito pelo tanto, chorando. Quien me gusta te lo canto, te ayudamos a ganar. Sí, señor, sí, señor. Muchas gracias. Tenía pandereta capada, que si no hace mucho ruido. Muchas gracias, muchas gracias. Este tocar de pandereta es dos ancares. Este tocar de pandereta es de tener una corda capando as chismas estas, as ferreñas, para que no hagan mucho ruido. Para que no es cascado. Que me estaba soltando. Claro que sí, sí, sí. Alégrame muchísimo. De verdad de que eres un artista, porque pensáchelo muy bien para poder hacer esa actuación precisamente en la radio. Y además con estas nuevas tecnologías, si no, no se podría escuchar como debido. Gracias, muchas gracias. Que a outra pandeireta, a que teño que fai un sonido super dulce, teño na Coruña, porque cando viñen non pensei que nos iban a volver a encerrar así. Entonces... bueno, e entón aproveitas tamén para poder facer, bueno, cuidar un pouquiño o corpo, é dicir, facer un pouco de exercicio, ou polo menos, digo eu, non se pode perder... Algo terá que facer. Actividade, non? Estos días vou andar ca miña mãe, vou andar moito con ela, pero quitando eso fai moito que non fago nada, a verdade. Pois tens que xuntarte con Fernanda para coller a bicicleta e facer dar unhas voltiñas. Ai, calquera lle aguanta o ritmo, non, non, non. Ah, non? Carai, pues calquera lle aguanta o ritmo. Pois hai, a verá que, jolín, pensei que sería fácil, doado de acompañala, pero non, non, pois entón hai que ter... Claro, é unha grande deportista, tamén é profesora de... É un máis de deportes estáticos, como dixo outro día, picar leña. Picando leña pode aguantar toda a tarde, ahora correndo ou en bicicleta cansome antes. Sí, no, o correr a mí tampouco, tamén, tampouco é unha cousa que me sea... Bueno, eu correr non, ves? Correr. Camiñar, exactamente, sí, sí. Eu camiñar. Bueno, e ademais é un dos exercicios... máis completos que pode existir, porque, según dicen, é donde máis se perden calorías, ou polo menos se queiman calorías, e ao mesmo tempo non esforza o corpo excesivamente como para poder... No. Eu veño facendo hora e media cada día. Ostras. Carai. Bueno, este cuídase ben, porque el ten por el ir en hospitalet, ten percorridos bastante interesantes, sí, sí, sí. O hospitalete é moi grande. Aquí por Cadoalla tamén. Pois pues alegro moito. Todo costo, pero bueno, ben. Bueno, unha vez eu subiría a Restelo, arriba para arriba. Ui, é demasiado, non? Por ele é máis chan, é máis chau. E entón veis Cadoalla, veis Becerría, veis todo, veis as tos ancares, todo. Sí, sí, sí. Sí, pero ese paseo, eu paseos tan largos, dou un largo a semana. Subir arriba pues. Tamén compre. Sí, sí, te rodo. Pois eu baixaría a condomiña andando tranquilamente. Sí, pois. Eu andando a Cebreiro, hai que ir cando se poda agora. Camiñando, sí, sí, bueno, sí. Tamén. Por certo, agora tendes bastante mellor tempo, non? Non hai non tendes tanta neve. Na, ora neve nos Ancares hai, pero aquí super ben. Ademais, tanto onte como hoxe, nin choveu nin nada. Puidemos ir por aí de ruta por aquí, por aquí polo monte que temos de cerca, é moi moi ben. Bueno, ahora parece que ven por aí outra ciclogénesis dese, chamanlle Justín, que sei que traerá un boquiño de vento, hai que ter un boquiño, levar unhas cuantas pedras no bolso, xa está, ¿no? Levas unha bolsa, colgala aos hombros e con pedra. Sí. Que veña o vento e a chuvia que queira, que o pé da lareira non hai. Es toda razón, sí, señor. A verdade que sí. Bueno, David, en que proxectos estás traballando, ademais de o que dixete ti antes, que estás formándote e tal, pero en que proxectos, a pesar da pandemia, que proxectos tens, máis ou menos? Pois mira, un proxecto que me fai moita ilusión, bueno, dous que me fan moita ilusión, que estou esperando un deles a que haxa menos restriccións e outro a que se normalice un pouco máis a cousa, é o primeiro deles unha curtametraxe que estiven escribindo agora durante o Nadal, uh-huh. que está inspirado no traballo de fin de grado que fixen na carreira, que vai sobre a música trap. E o outro proxecto é un espectáculo que tiña con Isi, un humorista aquí de Galicia, que seguro que conocedes. Isi. Eso, que íamos pois por teatros, por auditorios, pero ao final non puidemos nin comezar porque tiñamos a primeira actuación a finais de marzo do ano pasado e non puido. Claro. A modo de monólogo tamén, non? Que en realidad é monologuista e tal, tamén te pode servir. Sí. Por certo, quería dicirche unha cousa. O seguinte convidado ou a seguinte persoa que entrará nos estudios estes virtuais será un noso correspondente ali en Monforte, que se chama Xosé Manuel Fernández Montes. Él tamén é correspondente e é representante de moitos artistas e ademais seguro que te servirá, daremos o teu contacto quizás o mellor para poder ter relación e contactos interesantes. Ai, que ben. Pois si, sí, a verdade é que neste mundo canta máis xente coñezas moito mellor, porque entre nós podemos axudar moito máis que se vamos un só. Sí, ademais, Xosé Manuel ten un irmán que bueno, é monologuista, Alberto Montes. Alguna vez, seguro que o tens visto, porque na televisión ten saído, ten participado en algúns... Participou en Fariña. Segurísimo que o coñezo. Sí, ademais... É unha persoa que ten moitísima retranca, como seu irmão, lógicamente, con moitísima retranca nos seus monólogos. E eu digo, non sei, despois comentaremos yo a Xosé Manuel, pero creo que o teu contacto con él e él contigo seguro que será productivo e ademais pode servir para non sei, algún momento determinado que él teña solicitude para poder, non sei, que algún artista interveña nunha zona determinada, seguro que pode servirche tanto a ti como a él. Sí. Jo, pues moitas gracias. Encantado xa deseando xa falar con él. Ademais, mira, hai unha cosa, que fiz o teatro aquí en Barcelona. Compañía Anduriña. Nuns momentiños, Xosé Manuel conectarase. E entonces, si está atento, seguro que podemos che presentar directamente. Xa verás tú que é unha persona moi agradable. E ao mesmo tempo, si podes continuar escoitando ou manterte na mesma conversa connosco, si non tens moito traballo agora mesmo, pois verás que a súa participación é extraordinaria. Fainos unhas reportaxes e extraordinarias. Cando no momento que agora mesmo, en dos minutos toca entrar el, pois polo tanto, se non ten moito traballo, saberás tú que eu hoxe estou libre. Vale, pois vamos a pedir ao noso técnico que poña un bocadillo de música mentre Xosé Manuel se conecta, xa está, non? Exactamente. Que parece, Armando? Perfectamente, que poña un poquinho de música para recibir a Xosé Manuel. Vale.